Zania oyanga ya mama na mwana Zania nazili na bali ya mobimba Eloko ni biyogo mipo mazoto Mbona bazwa ya posenzi Zania Yoyanga ya mama na mwana Nako ningateo kangelanga enongi Zonino apio la bambo ni ya kopone la Zania Avanda kananda kodomo akolela Zania Yoyo mama Promi Na bali ya mbimba Eloko nini yoko mipo mazoto Mbona bazua ya posezi Zania Yanga ya mama na mwana Nako likateo kangelanga elongi Zorino apio na pamponi ya kopone la Zania Avanda kananda kodomo akolela Zania Manganda boye basi mama basi mama Zania Zania moke nakokumba domo na kolenga Zania kela basi mama Zania nakomo ya yate mama yoyo nakomo ya yate mama seli moke seli moke Lingia Zania Mwana mama e, mwana mama e Nangu apota ya lungonya Nakopo ya yote mama Nakopo ya yote mama Selimoke, selimoke Kana lingia Zania Mama, Zania kanga mole matala zena miso Lana zena na moleka Mama, basi mama, basi mama, Zania. boya ya de mama yo yo na ko boya ya de mama selima ke na na lingi ya zania mwana mama e mwana mama e nyango abota lo bonya mwana mama zania kanga mole matala zena miza na zela na boleta